Близо е лятото. Беседа от учителя, държана на 29 юни 1930 година, София, Изгрев. Знаете вече, че е близо лятото. Близо е лятото. Този стих е важен. Защо? Защото носи нещо за човека. Всеки стих, всеки факт, всяка истина са важни до толкова, доколкото могат да допринесат някаква полза, някакво благо за човека. Те са важни до толкова, доколкото могат да хвърлят светлина в ума на човека и да внесат мир и радост в душата му. Близо е лятото. Освен лято, има още три годишни времена – пролет, есен и зима. Годишните времена представят четири положения в живота. Пролетта означава начало на живота. Лятото означава онова положение, когато всичко расте, цъфти, завързва, зрее, развива се в пълнота. През есента плодовете зреят, а през зимата всичко замръзва, сковава се. Тогава човек се ползува от придобитото богатство на пролетта, лятото и есента. Зимата е подобна на старостта в човешкия живот. Никой не е доволен от старостта и постоянно се оплаква от нея. Като започне да остарява, старият казва: наближават старини, краката ми не държат вече, стари кости. Старият не знае как е остарял, но не знае и как може да се подмлади. Наистина, хората остаряват без да знаят как остаряват, умират без да знаят как умират, подмладяват се без да знаят как се подмладяват. Значи, каквото става с хората, става без да знаят как. Близо е лятото. Кога? Когато всичко започва да зрее. Това е външно съпоставяне на фактите, но има и вътрешно съпоставяне в живота. Съпоставяне на личния живот към семейния, на семейния към обществения, на обществения към общочовешкия. Щастието на човека не зависи от неговата личност. Щастието на земята не е в самата нея, но в слънцето. Щастието на слънцето не е в самото него, но в друго, по-голямо слънце. От тук виждаме, че има една обща зависимост. Някой казва, че не се интересува от това, какво мислят хората за него. Как да не се интересуваш? Ако ти си лист или клонче от голямото дърво, как да не те интересува какво мисли то за тебе? Ако ти можеш да съпоставиш твоето знание като лист на дърво с знанието на цялото дърво, ти се домогваш до щастието. Вън от цялото ти, ти не можеш да намериш истината. Всички хора минават покрай стари и млади дървета. Но ако ви попитат по какво се отличават младите дървета от старите, едва ли може да дадете правилен отговор. Ако ви запитат по какво се отличават старите скали от младите, малцина могат да отговорят на този въпрос. Има млади скали, които сега се оформят, но има и стари скали, вече оформени. Върху старите скали са написани много неща. Геолозите четат по тях като по книга и следват промените, през които Земята е минала от милиони години насам. В това отношение учените хора са сътрудници или са работници с живата природа. Като я изучават, те помагат за развитието на цялото човечество. В света всички неща имат своето предназначение. Всеки човек може да бъде учен до толкова, доколкото е в състояние да проповядва истината. Човек може да бъде религиозен до толкова, доколкото носи истината в себе си и може да я проповядва. Човек живее толкова, колкото носи истината в себе си. Това се отнася не само до хората, но и до животните и растенията. И растенията даже се делят на такива, които носят истината в себе си, и други, които не носят истината. Първите дават сладки плодове, а вторите горчиви. Кравите, конете, воловете, които слугуват на човека, носят истината в себе си. Защо воловете, конете работят на човека безропотно? Защото знаят, че един ден ще се повдигнат от сегашното си положение, пак ще дойдат на земята, но в други форми, по-високи от сегашните. Възможно ли е това? Както е възможно човек да се повдига и понижава, така е възможно и за растенията и животните да минават в по-високи и по-ниски форми. Как е възможно един човек от високо положение да слезе до там, че да го турят в затвор, звери ги на ръцете и на краката? Значи той сам се е понижил. Човек сам се повдига, сам се понижава. Както живее, такъв е резултатът на неговия живот. Сегашният живот на човека не е нищо друго, освен резултат на миналия му живот. Устройството на главата, на ръцете, на краката, на пръстите му не е нищо друго, освен резултат на миналите му животи. Какъвто живот е минал, това е писал върху себе си. Човек е написана книга, по която може да се чете не само неговия минал живот, но и този, и на неговите деди и прадеди. Днес той пише своето бъдеще. Сегашната задача на човека е да коригира кривите страници на миналия си живот. При изправянето на всеки живот ще дойде по един професор, който ще ви покаже коя страница да изправите и как именно да я изправите. Като изправя погрешките си, човек се учи, докато един ден напише своята теза и се яви пред комисия от професори да я защитава. Когато професорите одобрят тезата му, той става доктор, специалист по известна наука. Понеже всички хора работят за получаване на докторат, те представят тезата си и я защитават. Някои ще пропаднат на изпита си. Това нищо не значи. Ще се явят втори, трети, десети път, докато най-после получат докторат. Не се позволява на ученика да не завърши работата си. Съвременните хора се страхуват да не пропаднат на изпита си, близките им да се смеят и да им се подиграват. Няма защо да се смущавате от това, какво ще кажат невежите, нечестните, лошите хора за вас. Друг е въпросът, ако трябва да чуете мнението на учени, добри и честни хора. Ако ми трябва работник, аз се интересувам от неговите ръце и крака да са здрави. Интересувам се и от неговите инструменти. Следователно, от всеки човек ще се интересувате до толкова, доколкото можете да влезете в отношение с него, чрез неговата здрава и умна глава, чрез неговите здрави ръце и крака, чрез неговото здраво тяло. Не можете да се интересувате от болни, хилави и изнежени хора. И провидението се интересува от нас до толкова, доколкото сме здрави и разумни, да разбираме Божията воля и да я изпълняваме. Въпреки това, повечето хора търсят охолен, лек живот, да бутнат едно копче и всичко да им се нареди както желаят. Към това се стремят много жени и мъже. Кой ще работи тогава? Охолният живот изнежва човека, прави го неспособен за работа. Трябва да се работи разумно, по начин, който носи своето благословение. Не е въпрос да се труди и мъчи човек. Трудът и мъчението са резултат на човешкото невежество и човешките погрешки. Днес повечето хора се трудят и мъчат и в политическия, и в обществения, и в религиозния живот. Какво представя религията? Наука за добър живот. Религиозният се учи да обича Бога, да го признае за свой баща, да възпитаваш и да се самовъзпитаваш. Това значи да познаеш своя баща. Мнозина съзнават, че има Господ, но къде е, не знаят. Между себе си и Бога те поставят много светии, като посредници, които да ги препоръчват на техния баща. Смешно е човекът, създаден от Бога, да се нуждае от препоръката и молитвите на свети и праведни хора. Наистина, велико нещо е молитвата, но само онзи може да се моли за вас, който ви обича. Майката се моли за детето си, защото го обича. На същото основание човек може да реализира само онези свои желания, които имат за основа любовта, мъдростта и истината. Следователно, ако не можете да реализирате едно свое желание, търсете причината в себе си, а не вън от вас. Щом не можете да го реализирате, не сте били изправни към един от великите закони на битието. Външните причини са само условия, но човешкият живот не зависи от външните условия. Богати условия са дадени на човека – светлина, въздух, вода и храна. Човек, за отличие от другите живи същества, разполага с интуиция, с която може да предвижда нещата. Ако не предвижда, какво го очаква? Причината е пак в него. Като работи върху себе си, човек развива своята интуиция и се ползува от нея. Ако малката мушица предвижда кога ще се развали времето, колко повече може да предвижда човек, който е разумно същество? Защо трябва да се взема той с работи, които не са по силата му? След това ще дойде някой да се оплаква, че животът му е тежък. Много естествено, животът ти е тежък, защото си се натоварил много. Свали час от товара си, да ти олекне. Като свалиш час от товара си, казваш, че животът ти е лек. Ако животът ти олекне много, тури нещо на гърба си, което да ти придаде стабилност. Следователно, когато се говори, че животът на някого е тежък, трябва да знаете причините за това. Ще кажете, че никой не ви обича. Как ще ви обичат, ако не се отворите за хората, да видят, че има нещо във вас за обич? На какво основание искате хората да ви обичат? За мене е важно аз да обичам и да зная защо обичам. Що се отнася до обичта на хората, защо обичат и защо не обичат, това е тяхна работа. Никой, никого не може да застави да го обича. Такъв закон не съществува. Също така не можете да покажете как трябва да обичате. Законът на любовта е вътрешен. Ако нямате вътрешен подтик да проявите любовта си към някого, Никаква външна причина не може да ви застави да направите това. Преди десетина години дойде при мене една стара жена, над 80 години, и ми разправи нещо, което се случило с нея. Тя започна. Бях млада, красива мома. Обичах един добър, красив момък. Понеже бях богата, чурбадийска щерка, родителите ми по никой начин не ме даваха на моя възлюбен. Те ми казваха: по-скоро мъртва да те видим, отколкото да те дадем на този момък. Аз не можах да пристъпя волята им и се оставих на тяхната воля. Те ме ожениха за добър човек, но аз не можах да го обикна. Исках заради родителите си да се разположа към него, но не можах. Постоянно мислех за своя възлюбен, който скоро след женитбата ми умря от скръб по мене. От мъжа си имах 5 деца, но нито тях обичах, нито мъжа си. Станах на 84 години, но все още не можех да забравя своя възлюбен. Една вечер сънувам, че сме поканени с възлюбения ми заедно на угощение. Ядохме, пихме, повеселихме се. Като се събудих сутринта и си спомних съня, обземе страх от Господа и срам от себе си и отидох при нашия свещеник да се изповядам. Станах 84 годишна жена и още не мога да го забравя. Как ще се явя при Бога и какъв отговор ще давам? Това е моралната криза, която преживяват всички хора. Няма човек в света, който да не е минал и да не минава през такава криза. За да се справят с тази криза, хората трябва да бъдат честни, искрени във всяко отношение. Никаква лъжа не се позволява в мислите, в чувствата и в постъпките на хората. Каквито изпитания и изкушения да дойдат отвън, човек не трябва да им се поддава. От неговата устойчивост зависи бъдещето му развитие и напредък. Никаква лъжа не се позволява в човешкия живот, защото има един божествен закон, който преде тънко и всичко хваща. Няма случай в историята на човечеството, когато някой човек или народ, като е престъпил този закон, да не е опитал последствията от престъпването. Бог не иска наказанието и смъртта на хората, но самият закон ги преследва. Не може човек постоянно да си пуща кръв, без да си я набавя и да не стане малокръвен. И ако продължава още да си пуща кръв, най-после той ще се изтощи и ще умре. Следователно, който иска да живее, нека престане да си пуща кръв, т.е. да престане да нарушава божествените закони. Време е вече хората да се откажат от старите си разбирания, от кривите си постъпки и да приложат закона на любовта. Затова Христос казва: който има две ризи, да даде едната на своя ближен. Каквито тълкования и да се дават на този стих, той е приложим само за онзи, който носи любовта в себе си. Наистина, когато обича някого, човек е готов да му даде и единствената си риза. Ако не го обича и 10 ризи да има, пак не е готов да даде една от тях. Тъй, щото не е достатъчно само да се проповядва на хората да дават. Даването без любов, мъдрост и истина няма смисъл. В даването трябва да взимат участие любовта, за да отвори човешките сърца, мъдростта и истината, за да даде простор на тяхната воля да изпълнят доброволно Божията воля. Всички хора искат да бъдат щастливи. Право е това желание, но те не подозират, че щастието се постига по пътя на любовта. лесно се прилага любовта, защото за нея няма закон на земята. За лъжата, за престъпленията има закон, но за доброто, за истината няма закон. Понеже в Божествения свят няма закон за лъжата и за престъпленията, за това, който се провини там, пращат го на земята да го съдят. И обратно, понеже на земята няма закон за доброто, за истината, за любовта, който прояви една от тези добродетели, пращат го горе, в разумния свят, там да го възнаградят. Тази е причината, дето светиите и праведните хора живеят горе, във високите светове, а обикновените на земята. Когато нещата стават, както не очаквате, това се дължи на законите, които не познавате. Христос говори за смоковницата като символ, който има отношение както в личния, така и в обществения живот. По разлистването на смоковницата ще познаете, че близо е лятото. По отварянето на човешкото сърце към бедни и страдащи се познава дали някой човек е влюбен или не. Ако някой каже, че се е влюбил, че сърцето му гори, а не е готов да помага на бедни и страдащи, ще знаете, че няма любов в себе си. Не възразявайте на влюбния, не му говорете нищо за любовта, но вижте, доколко неговото сърце се отваря за страданията на ближните му. Любовта отваря сърцата на хората, дава им импулс, подтиква ги към благородни и възвишени дела. Христос казва: близо е лятото. За кое лято говори Христос? За лятото на неговата любов. Близо е лятото. Тоест, близо е онова време, когато човешките сърца и умове ще умекнат, ще възприемат истината и любовта. Това е тълкуването на лятото. Много символи има в свещените книги, но всички не са обяснени. Често цитират стиха от писанието, че слънцето ще потъмнее, звездите и луната ще паднат, но какво означават те, малцина знаят. Ще потъмнеят небесните светила, т.е. славата на великите и учени хора ще загасне. Не е въпросът в тълкуването на нещата, но в поуката, която човек взима от тях. Много открития, много тълкования се дават днес, но всички хора не се ползват еднакво от тях. Казват, например, че някой лекар открил сигурно лекарство против туберкулозата. Добро е това откритие, но от него ще се ползват само болните. Здравият не се интересува от това откритие. Здравите се интересуват как да станат богати. Могат ли обаче всички хора да станат еднакво богати? Това е невъзможно. В света има около 90 милиарда злато, а хора около 2,5 милиарда. Ако всичкото злато се раздели между хората справедливо, по колко лева ще се падне на човек? При това разпределение на златото няма да има богати хора в света. Значи, хората не могат да бъдат еднакво богати, но има едно вътрешно богатство, което е достояние на всички. Когато всички хора се обединят в името на любовта, те ще влязат в изобилието на живота. Сега ще преведа един мистичен разказ, да видите какво прави любовта. В древността живял един цар на име Абди Елара, който имал единствена дъщеря Махаради. Нещастен се чувствал царят, но още по-нещастна неговата дъщеря, понеже била най-грозната мома в царството на баща си. Тя се измъчвала от грозотата си толкова много, че постоянно търсила начин как да си помогне. Най-после в нея станал голям преврат. Тя се обърнала към Бога с молба да махне по някакъв начин грозотата й. Като обещала да направи всичко, което Бог иска от нея, молбата й се чула. От невидимия свят дошъл един ангел Азраил да й помогне. Той се явил пред нея със следните думи: Бог чу молбата ти, ще премахне твоята грозота, но с условие от сега нататък да обичаш най-грозните моми и да се отнасяш към тях внимателно, с най-красиви чувства. Ако обещаеш да изпълниш това и не изпълниш обещанието си, ще те сполети голямо зло. Питам, с какво трябва да се занимава човешкото сърце, когато се изпълни с любов? Христос казва: ако любите тези, които ви любят, какво повече правите от фарисеите? Това и животните правят. Ако ти обичаш баща си, майка си, жена си, децата си и приятелите си, това е вреда на нещата. Опасно е положението на човека, когато в съзнанието си изпадне до стъпалото на някое животно и оттам разглежда живота. Човек трябва да се издигне над животинското в себе си, да се самовъзпитава. Той е дошъл на земята именно за това да се освободи от животинското начало. Ако човек даде предимство на животинското начало в себе си, на какво ще се превърне той? Вие знаете какво нещо е животното. В животинското царство зъбите играят роля. Когато голямото куче покаже зъбите си на малкото, последното подвива опашка и отстъпва назад. Голямото и силно куче казва: ще знаеш, че аз съм за тебе и Господ, и съдия, и прокурор. Ако не ме слушаш, веднага ще наложа и закон, и правото си, ще разбереш кой съм. Чувате ли някой да казва, че може да направи всичко? Ще знаете, че това е животинското в човека, което е взело връх над човешкото и божественото. Съзнателният и разумният човек знае, че не може да направи всичко. Ако ти си ябълка или круша в моята градина, можеш да направиш само това, което ябълката или крушата е в състояние да направи. Докато е в моята градина, тя зависи напълно от мене. Както животът на клончето зависи от благосъстоянието на цялото дърво, така и животът на човека е в зависимост от благосъстоянието на цялото. Ето защо частта трябва да се подчинява на цялото. Ако не се подчинява доброволно, тя сама си излага на смърт. И човек трябва да се подчинява на разумния свят, защото се намира в зависимост от разумните, напреднали същества. Сегашните хора не подозират, че на тях се намира една йерархия от възвишени същества. Те са завършили развитието си, поради което днес управляват слънчевата система. Те са предвидели нуждите на хората, както и условията, при които могат да се развиват. Те знаят какви желания имат хората и ги задоволяват по нов начин. Свободата на човека се заключава в доброволното му подчиняване на разумните същества. В това се заключава и неговото бъдещо развитие. Разумните същества могат в 5 минути да наложат волята си на хората, да ги заставят да вървят по техния път, но това е насилие, с което те не си служат. Мислите ли, че като набиете човека, ще стане по-добър? С бой човек не става по-добър. Мислите ли, че като мине през воденичния камък, житото става по-добро? Житото си остава такова, каквото си е било. Каквото съдържа в себе си, това проявява. И човек си остава такъв, какъвто е. Той може да се развива само при три условия. При божествения живот, който проистича от любовта. При божествената светлина, която проистича от мъдростта. При божествената свобода, която проистича от истината. Само истината носи свобода на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа и на човешкия дух. Без истината няма постижения. Истината не е мъртво нещо. Тя е жива, разумна сила. Следователно, ако човек обикне истината, както обича майка си, баща си и трепти за тях, тя ще му даде всичко, което желае. Ако човек обикне истината и никога не лъже, тя ще задоволи копнежите на неговата душа и на небето, и на земята. Който обича истината, той има всичко на разположение. И богатство, и знание, и здраве, от нищо не е лишен. Който не обича истината, той е нещастен човек. Когато слушате някои да говорят за ада, ще знаете, че това са хора, които не обичат истината. Който обича истината и в ада да влезе, веднага ще излезе навън и ще почне да пъпли нагоре. Близо е лятото. За кои? За онези, като искат да бъдат здрави, да се подмладят, да придобият щастието, да разберат смисъла на живота, да станат безсмъртни. Който няма стремеж към новото, може да живее по стар начин, може да греши колкото иска. Още 8000 години да греши, това е негова работа. Никой не може да се противопоставя на желанията му. Всеки сам ще носи последствията на своя живот. Важно е, че иде нова, възходяща вълна в света, която трябва да се използва. Мина времето на лъжата. Който още иска да живее в това време, ще остане за бъдещата еволюция, когато дойде нова вълна да подеме хората. Помнете, че параходът, който заминава за новия свят, иде само един път в годината. Ако тази година го изпуснете, ще чакате идната година, когато пак ще дойде. Обаче този параход не взима всички хора, но само онези, които са готови за дългия път. Някои мислят, че има време още, няма защо да бързат. Колко време има и те не знаят. Ще дойде ден, когато ще видят, че са закъснели. Много хора ще ги изпреварят, а те ще стоят с години на пристанището и ще очакват часа на своето заминаване за новите условия, за новия свят. През време на войната, 1914 година, един български адвокат във Варна спечелил една голяма сума, около 100 000 лева, и казвал на приятелите си: «Сега съм толкова осигурен, че войната може да продължи още 4 години. Нямам нужда от нищо, няма за какво да мисля». Но още на другата година умрял. Друг някой иска да заеме високо положение, да стане депутат, министър, владика, да се осигури. Той не знае, че щом заеме това положение, на другата година ще умре. Не е позволено на човека да заема високо положение, за да се осигури. Друг е въпросът, ако той иска да стане слуга на човечеството и тогава дали заема високо или ниско обществено положение, безразлично е. От него се иска служене. Истински служител е този, в когото живее истината. Той е брат на човечеството. Той трябва да бъде образец, достоен за подражание. Близо е лятото. Това значи близо е любовта. Дом, в който любовта не е влязла, е пуст. Няма гости. Никакво угощение не става. Там, дето е любовта, видни гости идат, поканени на угощение. Домакинята, домакинът и децата са добре облечени. Слуги и слугини тичат натук-натам, готвят, агнета и кокошки се пекат, баници се точат. Голямо е веселието в този дом. Някой пита: какво става в света? Защо се правят тези приготовления? Видни гости идат, голямо угощение се дава. Лятото е близо. Най-хубавият обяд е този, който става с любов. И когато човек яде хляба, сложен на тази трапеза, вижда, че е жив. Какво изисква любовта? Жертва. В бъдеще, когато хората достигнат до съвършенство, няма да говорят много за любовта, но ще се жертват един за друг. Ако възлюбеният пита възлюбената си, обича ли го, тя нищо няма да му отговори, но веднага ще се превърне в една хубава круша, ябълка или в един хубав хляб и ще му каже: изяж ме. Същото ще направи и възлюбеният. Сегашните хора се убеждават едни други, че се обичат, но никой не е готов да се превърне на круша, на ябълка, на хляб за възлюбения си. Как ще докажат тогава, че се обичат? Днес хората говорят за любовта, но като видят някаква опасност, момъкът се качва на дървото да се спаси от мечката, а момата се простира на земята, прави се на мъртва. Мечката дойде, подуши момата от тук от там и се отдалечи. Всички хора се запитват: какво е предназначението на човешкия живот? Предназначението на човешкия живот се заключава в това да има една добре организирана държава, да има разумни граждани, майки, бащи, проповедници, учители, управници и други. Държавата представя формата на живота, разумните граждани представят съдържанието на самата държава, а това, което те носят в ума и в сърцето си, смисъла на държавата. Който разбира формата, съдържанието и смисъла на живота, той е разбрал дълбокия смисъл на целокупния живот. Стремете се към истината, която може да ви направи свободни. Още днес можете да бъдете свободни. Когато казвам, че можете да придобиете свободата си в един ден, аз разбирам един божествен ден, който се равнява на 1000 години. Ако можете да живеете един ден, както трябва, това са 1000 години добър живот. Ако някой каже, че може да ви обича само един ден, това са 1000 години. На другия ден пак ще ви обича, и то само за един ден. Знаете ли какво нещо е да ви обича един човек цели 1000 години? Вие ще се оттекчите от любовта на този човек. Красотата на любовта се заключава в това всички същества да ви обичат, а не само едно. Щастлив е човек, когато обича всичко в света. Въздухът, водата, светлината, изворите, растенията, животните, хората. Дето мине, Всички го поздравяват. Посрещат го като цар. Такова е отношението на всички живи същества към Бога. Хората, които мислят, че стоят най-високо в стълбата на животинското царство, имат особена идея за Бога. Те гледат на Него като нещо далечно, отвлечно. Бог е близо и далеч. От човека зависи това. Свещено нещо е Бог. Достатъчно е да помисли човек за Него, за да трепне душата му с онова велико свето благоговение на сина към своя баща. Ако човек изпитва свещен трепет към слънцето, носител на енергия, колко повече трябва да затрепти цялата му душа към онзи, който му е дал живот? Ще кажете, че само идеалистите имат свещен трепет към Бога. Според мене, и материалистите, и идеалистите имат свещен трепет. Защо? Казано е, че Бог е любов. В този смисъл, няма живо същество в света, което да не благоговее пред любовта. Вижте как младият момък, материалист, благоговее пред своята възлюбена. Вижте как богатият търговец, материалист, благоговее пред красивите моми. Това е все любов. Едно трябва да знаете. Никой не може да бъде обичан, докато не обича Бога. В любовта към Бога е щастието на цялото човечество. Няма ли тази любов? Той е изложен на големи нещастия. Човек трябва да изправи отношенията си към Бога. И каквото срещне на пътя си, човек, животно, растение, да знае, че Бог се проявява чрез тях. Както жената изприда вълната, така чът и стъкава платното, така и разумните същества са работили хиляди години с мисълта си и са създали светлината, водата, въздуха и така нататък. Следователно, според степента на светлината, ние съдим за развитието, до което са достигнали разумните същества. Помнете, никой не е сам в живота. Никой не е изоставен. Разумните и възвишени същества се грижат за нас с всичката си любов и самоотверженост. За ни услужват и помагат. Те са готови на всякакви жертви. Те се притичат в помощ на всеки беден и страдащ, на всеки затворник. Те се притичват в помощ на всяко пъшкане на онези, които лежат в гроба. Хората мислят, че като погребат умрелия, всичко се свършва с него. Много време лежи умрелия в гроба. Не може да се отдели от тялото си. Той гледа как частица след частица се къса от тялото му. Вижда, че близките му плачат, но нищо не може да им каже. Страшно е положението на човека в гроба, ако преждевременно не се е справил с желанията си. Тоест, ако не е скъсал връзката си с земята. Който е работил съзнателно върху себе си и се е справил с земните си желания, той лесно се освобождава от тялото си. Как може да се избави човек от страданията? Освен любовта, никаква сила, никакви закони не са в състояние да спасят човека от страданията. Тя трябва да се тури като основа между всички хора на земята и между всички народи. Докато всички хора не се обединят в един човек, докато всички народи не станат един народ, страданията няма да изчезнат от земята. Личният живот трябва да отстъпи на божествения. Докато всички учени, свещеници, проповедници, майки и бащи, слуги и господари не се проникнат от идеята да служат на човечеството в името на любовта, светът няма да се оправи. Радвайте се, че светът върви вече към изправяне. Има хора в света, които служат на любовта, на мъдростта и на истината. Днес тези хора заповядват и управляват. Къде са тези хора? Познавате ли ги или не? Това не е важно. Те са двигатели на човечеството. Кой кара колата? Конят, който е впрегнат в нея, или човекът, който държи уздите на коня? Близо е лятото. Който се намира пред лятото на живота, да внимава да не изгуби благоприятните условия, които то носи. Ако сте закъснели в разбиранията и в постиженията си, бъдете будни сега, да не пропуснете добрите условия, не от страх, но от съзнание. Днес много хора изпълняват някои неща от страх, но нямат големи придобивки. Турете страха на страна и кажете в себе си: близо е лятото. Като се убедите в наближаването на лятото, скочете всички на крак и в каквото положение да се намирате, започнете съзнателна работа. Болният да отхвърли болестта от себе си, слабият в решаване на задачите си да се впрегне на работа, да реши мъчните си задачи. Прегърбеният да изправи гърбицата си, грозният да стане красив, старият да се подмлади. За да постигне всичко това, хората се нуждаят от вяра. Достатъчно е да повярват в условията, които лятото носи, за да скочат на крака и млади, и стари. Само онзи може да скача, който чувствува в себе си велик, вътрешен импулс. Разумният човек скача, за да се освободи от нещо. Богатият скача, за да се освободи от товара, който носи на гърба си. Старият скача, за да усили краката си и да се подмлади. Нечистият скача, защото отива да се измие. Следователно, когато се разтоварите от нещастията и страданията си, от недъзите и слабостите си, от нечистотата си, скачайте, пейте и веселете се. Кога младата мома скача на хорото? Когато се е измила, облекла и нагиздила добре. Близо е лятото. По какво ще познаем, че лятото е наближило? По това, че Божието благословение иде така, както хората го очакват. Божието благословение ще дойде върху хората, когато започнат да живеят според законите на Божията любов, мъдрост и истина. Това не значи, че те ще изгубят своята индивидуалност. Напротив, те ще станат такива, каквито са. Всеки ще прояви своето естество. Колкото повече се развива човек, толкова по-богат и разнообразен е неговият вътрешен живот. Колкото по-издигнат е човек, толкова по-снисходителен е към погрешките и слабостите на онези, които стоят по-долу от него. Че някой вълк изял една овца или лисицата една кокошка, той не ги съди. Той си казва: ако човек яде овце и кокошки, какво остава за вълка и за лисицата? Ще кажете, че човек има право. Кой му даде това право? Не можете да съдите вълците, мечките и лисиците, докато и човек има същите слабости. Човек не трябва да се самоосъжда, но да дойде до едно вътрешно самовъзпитание, да изправи погрешките си. Сегашните хора трябва да се освободят от едно вътрешно, чуждо влияние, което се дължи на известни органически и полуорганически вещества в тях, които не хармонизират с трептенията на телата им. Те са отрови, от които човек непременно трябва да се освободи. От ред поколение насам в човешкия ум има чужди мисли, в човешкото сърце чужди чувства и в човешката воля чужди постъпки, от които човек трябва да се освободи. Под думата чужди вещества, чужди мисли, чувства и постъпки, разбираме всичко онова, което не е божествено и което носи нещастие за човечеството. Светът се нуждае от нови поети, нови писатели, нови музиканти, нови учени и философия. Поетите трябва да възпеят любовта, но по какъв начин? Каква любов е тази, която допуща съмнението и подозрението? Обичаш някого, а се съмняваш в него. Това не е любов. Любещият се отличава с устойчив характер. Той не се поддава на никакви съмнения. Характерът препоръчва човека. Като има добър и устойчив характер, той може да постигне всичко. Ако е писател или поет и напише нещо, от което не е доволен, ще употреби повече усилия и ще напише нещо по-хубаво. Ако днес направи нещо, от което не е доволен, на другия ден ще направи нещо, което ще го задоволи. Близо е лятото. С други думи казано, близо е времето, когато Син Человечески ще дойде на земята да научи хората как да живеят. Той няма да съди хората, но ще ги поучава. В продължение на 1000 години най-много те трябва да приложат законите на любовта, на знанието и на свободата. Нова наука, нови знания предстоят на човечеството, за да влезе в божественото лято. 3 плода трябва да озрят през това лято. Плодовете на любовта, на мъдростта и знанието на истината и свободата. Блажени са онези, които могат да вкусят от тези плодове. Желая ви в бъдеще и вие да вкусите от 3 плода, които ще озреят през божественото лято. Беседа от учителя, държана на 29 юни 1930 г. София, Изгрев.